NPO Radio met Lara Rent. Hele goeie. Komend uur in Nieuws & Co. een half miljard euro extra om ondermijning door criminelen tegen te gaan. Maar hoe moet dat geld worden ingezet? Op die vraag hopelijk straks een antwoord. En ik spreek met de winnaar van de Inktspotprijs, Tamar Geurka. Is het NOS Journaal door Alt Megens. Een minderheidskabinet van VVD.